तुम आज पहाड़ों को देखते हो तो समझते हो कि ये अपनी जगह जमे हुए हैं, हालांकि उस वक्त वो इस तरह फिर रहे होंगे जैसे बादल फिरते हैं। ये सब अल्लाह की कारीगरी है जिसने हर चीज को मुस्तहकम तरीके से बनाया है। यकीनन उसे पूरी खबर है कि तुम क्या काम करते हो।